kaderler. Böyle gelmiş böyle gider. Harmanı terse savurma, dane bir gün yele gider. Yele gider, yele gider, dane bir gün yele gider. Yele gider, yele gider, dane bir gün yele gider. Tarlasının suyu akmaz, kız evladı ocak yakmaz. Büyür büyür ele gider, ele gider, ele gider. Elin malı ele gider, ele gider, ele gider. Elin malı ele gider. Aktı didemin yaşları, uçtu gönlümün kuşları. Her biri bir dala gider, dala gider,